Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen değerli hazirun. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bildiğiniz üzere kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun, Maide suresinin 51. ayeti kerimesinde kaldık. 51 ve 56. ayet-i kerimeler arasında bugün inşallah sohbetimizin merkezinde işleme gayreti içerisinde olacağız. Ama yine sohbetimizin esasını Maide suresinin 51. ve 56. ayet-i kerimeleri teşkil edecek. Bu anlamda 51 ve 56. ayet-i kerimeleri ben mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da bu ayet-i kerimelerden hareketle üzerinde konuşulması icap eden hususlar inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden hemen 51 ve 56. ayeti kerimeleri okumak istiyorum müsaadelerinizle. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 51 ve 56. ayeti kerimelerinde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar, birbirinin tarafını tutarlar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. 56. ayeti kerimede ise şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle: Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Azim olan Allah Azza ve Celle doğru söylemiştir. Şimdi sizler de ben mealini tilavet ederken şahit oldunuz, kulak verdiniz dostlar ve ekranları başındaki kardeşlerim. Allahu Azza ve Celle 51. ayeti kerimede Allah'ın düşmanları olan kafirlerle, yani Yahudilerle ve Hristiyanlarla dostluk, yani münasebeti bu anlamda haram kılıyor. Yani Allahu Azza ve Celle 51. ayeti kerimede Yahudiler ve Nasranilerle dost olmayı yasaklıyor. Bu ayeti kerime bunu beyan ediyor. Mefhumen söylüyorum. Ve 56. ayeti kerimede ise belki kazanmak uğrunda, belki birkaç dünyevi menfaat uğrunda kafirlerle yapılan dostluğun aslında kazanım değil, tam aksine mağlubiyet olduğunu mefhumen yine aktarıyorum. Asıl kazanmanın, muzaffer olmanın, galibiyet elde etmenin, dünya ve ukbada saadet temininin Allah Resulünü ve müminleri dost edinmekle olabileceğini beyan ediyor. Bu ikisi zaten bizim sohbetimizin de esasını teşkil edecek. Birinci başlıkta ve bağlamda biz inşallah rahmen kafirlerin dost edinilmemesi gerektiği konusunu masaya yatıracağız. Ki bugün aslında kanserolojik bir hastalık gibi adeta yöneticilerin bedenlerini ve bir anlamda bugün bizi idare edenlerin bedenlerini sarmalamış vaziyette. Bunu mesele olarak inşallah masaya yatıracağız. Diğeri ise kazanımın, zaferin, galibiyetin Allah'a ve Resulüne onları dost edinmekle olabileceğini inşallah konuşacağız. Şimdi birinci başlıkta ifade etmeye çalıştım. Allah Subhanahu ve Teala Yahudilerle ve Nasranilerle dostluk ilişkisi kurmayı nehyediyor. Bu çok ayan ve beyan, Allah Subhanahu ve Teala'nın sarahaten beyan ettiği bir hükümdür. Ama biz bu hükme geçmeden önce bir hususun ben altını çizmek istiyorum. Allah Subhanahu ve Teala düşman olarak, yani kafirleri, Yahudileri ve Nasranileri, ben onlara totalde kafirler olarak ifade ediyorum. Her defasında ayrı ayrı Yahudiler ve Nasraniler diye zikretmeyeyim. Kafirleri Allah Subhanahu ve Teala betimlemiş. Bizler için bir anlamda Kur'an-ı Kerim'inde tasvir etmiş beyan etmiş ve Allah Subhanahu ve Teala onları bizler için düşman addetmiş. Altını çiziyorum. Düşman olarak belleyin istemiş Allah Subhanahu ve Teala. Tutup da bizim Allahu Azza ve Celle'nin düşman addettiklerini yeniden tariflemeye ve dost olabilmek için bir takım tevillere asla yeltenmeye gerek duymamamız gerekiyor. Buranın altını kara kalemle ısrarla çizmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala kafirleri bizler için tanıtmış. Kafirlerle alakalı bizlere beyanatlarda bulunmuş. Ve demiş ki Yahudiler ve Nasraniler, kafirler sizin düşmanlarınızdır. Onlar sizin dostunuz değil. Onlarla dostluk kurmayın. Onlar sizin hayrınızı istemez. Onlar sizin iyiliğinizi istemez. Ali İmran suresinde de anlatmıştık hatırlayacağınız üzere. Bizim sokak jargonuyla ifade edeyim. Sadece mefhum bu anlama geldiği için kendi jargonumuzla ifade ediyorum. Kafirlerin Müslümanlarla alakalı olan bakışı şu cümleyle ifade edilebilir. Onlar ellerinden gelseler İslam'ı, Müslümanları ve inananları bir kaşık suda boğmak isterler. Yanılıyor muyum? Eyvallah. Allah böyle tariflemiş. Allah Subhanahu ve Teala kafirlerden için onları dost edinmeyin. Onlar sizin düşmanınız demiş. Sizin aleni düşmanınız olanla bir dostluk içerisinde, ilişkisi içerisinde olmanız mümkün mü? Asla. Sizin hayrınızı istemeyen, sizin her defasında şerrinizi isteyen birisiyle nasıl dostluk ilişkisi içerisinde olabilirsiniz ki? Bu vakaya da aykırı, akla da aykırı. Ki şeriata göre de Allah dost olmayın dediğine göre şeriata da aykırı. Çünkü çok net ifade ediyor Allah, biz de bu mikrofonlar aracılığıyla Tefsir-i Furkan vesilesiyle söylüyoruz. Diyoruz ki Allah kafirleri bizim için dost addetmemiş, düşman addetmiş. Onlar sizin düşmanlarınızdır. Onlarla düşmanlığı bir kenara bırakıp da dostluk ilişkileri kurmayın diyor Allah. Ayet bu. Ayette Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlerden istediği bu. Başka bir ayeti kerimeyi paylaşayım. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Buyurun. Siz Yahudilerin ve Nasranilerin dinine tabi olmadığınız müddetçe, onların hayrına çalışmadığınız müddetçe, onları sevindirecek işler yapmadığınız müddetçe, bugünün terminolojisiyle ifade edeyim, onların dinine asimile olmadığınız müddetçe onlar sizden hoşnut olmayacak. Bu Allahu Azza ve Celle'nin beyanı. Allah tarifliyor. Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız iş kafirleri memnun ediyorsa onlar sizden memnun olacak. Allahu Akbar. Öyleyse ben soruyorum ya, bir Müslüman nasıl olur da kafirleri memnun etmenin gayreti içerisinde olabilir? Nasıl onu dost edinebilir? Çünkü onlardan için Allah diyor ki size düşmanlık beslerler. Allahu Akbar. Biz hangi izanla, hangi anlayışla aleni bir şekilde bize düşmanlıklarını ilan etmiş olanlara karşı dost olma gayreti içerisinde olabiliriz ki? Sünnetullah'a aykırı, ayete aykırı, vakaya aykırı, maslahatlarımıza aykırı. Devam edeyim mi? Aykırı da aykırı. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Siz onlara tabi olmadığınız müddetçe, onlar gibi hareket etmediğiniz müddetçe, onların değirmen suyuna su taşımadığınız müddetçe, onlar sizden asla hoşnut olmayacak. Hoşnut oluyorsa onları memnun ediyorsunuz demektir subhanallah. Bunlar ayeti kerimelerden bizim anladığımız. Peki bizim azığımız ne? Biz ne öğreniyoruz? Biz bu ayet-i kerimelerden öğüt olarak, nasihat olarak neyi anlıyoruz? Diyoruz ki, evet, Yahudiler ve Nasraniler, kafirler Müslümanların dostu değil, düşmanıdır. Allah Azza ve Celle bizler için onları düşman ilan etmiş. Hiç kimse sınırlarını aşıp da Allah'ın düşman addettiğini dost edinme gayreti içerisinde olmasın. Allah'ın hududunu aşmasın. Allah'ın belirlediğini ve Allah Subhanahu ve Taala'nın takdirine muhalif hareket etmesin. Düşmansa düşman, dostsa dost. Onların içlerinde besledikleri kinden bahsediyor Allah, doğru mu? Az önce bizim sokak jargonundan bir darbe mesel sizlere zikrettim. Dedim ki bir kaşık suda boğmak isterler onlar Müslümanları. Ki bugün Suriye'de görüyoruz, Afganistan'da görüyoruz, Keşmir'de görüyoruz, Irak'ta görüyoruz, Arakan'da görüyoruz. Müslümanların olduğu her yerde görüyoruz. Daha 3-5 gün önce veyahut da işte birkaç hafta önce Yeni Zelanda'da gördük. Ve görmeye de devam ediyoruz. Ve Müslümanların koruyucusu olmadığı müddetçe de görmeye devam edeceğiz. La kadder Allah. Ama bir kinden bahsediyorum. Bizim kökümüzü kazımaya çalışanlarla Müslüman nasıl dost olabilir ya? Bizi yerle yeksan etmeyi kendisi için temel gaye edinmiş Allah düşmanlarını birileri nasıl dost ilan edebilir? Onlara söylenebilecek, birazdan geleceğiz oraya, ayrı bir parantez açacağız. Ama onlara söylenebilecek en hakiki söz ittekullah'tır ya. Ya onlar bizim kökümüzü kazımaya çalışıyor. İslam'ın, Müslümanların, inananların, müminlerin, muvahhidlerin varlığına tahammül edemiyorlar. Biz ise hangi cüretle onları dost edinme gayret içerisinde olabiliyoruz? Allahu Ekber. İçlerinde biriktirdikleri kinden bahsediyor Allah. Hani bununla ilgili bir örnek anlatılır. Sahihli tarih kitaplarındaki kaynağının derecesi tartışılabilir olmakla birlikte mefhumunun çok böyle verici ve böyle faydalı olduğunu düşünerek paylaşıyorum. Niye anlatıyorum bunu? Onların bize yönelik besledikleri bir kin var. Onlar bizim düşmanımız. Bunu betimleyen Allah. Ki Allah sözlerin en doğrusunu söylemiştir. Ne diyoruz? Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söyledi diyoruz. Sonra düşman addettiğiyle acaba nasıl dost olabiliriz'in hayalini ve gayretini güdüyoruz. Böyle işlemiyor yasa. Allah düşman diyorsa düşman. Hazreti Ali bir gün radıyallahu anh bir kız çocuğu takip ediyormuş. Tabi Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün iki gün böyle bir süre geçmiş ama fark etmiş takip ettiğini. Bir kızcağız ya çocuk yaşlarda bir kızcağız Ali karramallahu vecehe onu takip ediyor. Tabi takip edildiğini fark ediyor ama bir bakıyor ne? Yani bir kız çocuğu Ali radıyallahu anh'ı niye takip edebilir ki yani, değil mi? Ve nihayetinde bir gün takip ettiği sırada dönüyor diyor ki kızım bak sen birkaç gündür beni takip ediyorsun. Ben bunun farkındayım. Diyor ki niye? Diyor ki ya Ali seni çok seviyorum. Hakikaten kahramansın böyle. Bir şey var sana karşı. Diyor ki bildiğim kadarıyla diyor sen Yahudisin. Diyor ki doğru ben Yahudiyim. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki söyle bakalım kızcağız. Senin inandığın Allah mı doğru söyler sen mi? Şimdi bir Yahudi bir kızdan bahsediyoruz. Ve bir Allah'a inanıyor en nihayetinde. Ve Ali radıyallahu anh meseleyi çözecek. Çünkü bir Yahudi kızın kendisini takip etmesi normal değil. Bundan çok şey öğrenilir değil mi? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sorusu üzerine diyor ki kızcağız inandığım Allah doğru söyler. Peki diyor inandığımız Allah doğru söylüyorsa, doğru söyleyici ise inandığım Allah bana haber verdi ve dedi ki وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Sen Yahudilerin, Nasranilerin dinine tabi olmadığı müddetçe onlar seni sevmez, hoşnut olmaz, bağrına basmaz, senin hayrını düşünmez ve bunu benim Rabbim söylüyor. Şimdi madem ki Allah doğru söylüyor ve senin buna inancın var şimdi hakikati söyle. Benim peşimden niye geliyorsun? Senin beni sevmenin imkanı yok. Allah haber verdi çünkü. Diyor ki vallahi Allah doğru söyledi Ali. Sana o kadar kin besliyorum ki. Senden o kadar nefret ediyorum ki. Ama bununla birlikte seni öldürmeye, sana zarar vermeye takatim de yok. Sana o kadar kindarım ki yere düşen gölgeni çiğniyorum da Kinim öyle geçiyor. O kadar kin beslemiş ki Ali'ye radıyallahu anh. Sana diyor bir zarar veremem, koca adamsın yani Ali radıyallahu anh. Kerremallahu vecehe. Ama diyor sana da bir kinim var. Senin diyor ardından yere düşen gölgeni çiğniyorum ki kinim dinsin. Onların bize bakışı buyken Allah da bunu deklara, başka bir anlamda bunun teminatını ve garantörlüğünü ayetle yapıyorken, beyan ediyorken, bizim neyimize gidip de kafirleri dost edinmeye çalışması içerisinde olmak. Allah bunu haram kılmış. Allah bunu nehyetmiş. Onların içinde besledikleri kini bir anlamda sahabe üzerinden de resmetmek istiyorum. Sahabe diyorum çünkü sahabe oldu. Kim? Sumeme bin Usel. Duydunuz mu hiç? Radıyallahu anh. Tabi Aleyhissalatü Vesselam'ın Yemame'nin iyi liderlerinden, yani böyle kavim liderlerinden, Aleyhissalatü Vesselam'ın ilk peygamberlik yıllarında Mekke'ye yolu düştüğünde peygamber olduğunu duyduğunda Aleyhissalatü Vesselam'ı öldürme teşebbüsünde bile bulunmuş birisi. Kine bak ya. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i öldürme teşebbüsünde bulunmuş Sumeme bin Usel. Aradan yıllar geçmiş. Bir gün yine Yemame'den çıkmış, kendi dinince umre yapmak için işte Medine güzergahından geçerken Medine'nin etrafındaki mümin süvariler onu almışlar, şüphelenmişler ve aleyhissalatü vesselama getirmişler ama onun kim olduğunu bilmiyorlar. Yani onlar yeni iman eden Mekke, yani Ensarlılar Sumame'nin kim olduğunu bilmiyor ya, alıp geliyorlar sadece. Aleyhissalatü vesselam onu görür görmez diyor ki onu direğe bir bağlayın. Onu direğe bağlıyorlar. Ve Aleyhissalatü vesselam evinde, hanesinde ne yemek biçtiyse emir veriyor, diyor ki benim yediğimin aynısından Sumame'ye de ikram edin. Allahu Ekber. Rahmet peygamberi olması hasebiyle verilebilecek ayrı güzel bir örnek ama Aleyhissalatü vesselam kendi hanesinde yediği aşın aynısından kendisini öncesinde öldürmeye teşebbüsünde bulunmuş adama yemek ikram ediyor. Elleri kolları bağlı. Sahabeler yemeği götürüyor, yemeğini yiyor. Aleyhissalatü vesselam yanına uğruyor. Diyor ki Sumame, içinden geçenleri söyle. Diyor ki söyleyeyim. Diyor ki eğer beni affedersen, kendisine iyilikte bulunduğun teşekkür de etmesini bilen bir adam bulursun karşında. Ama diyor öldürürsen de bir caninin hayatına son vermiş olursun. Kabul ediyor kendini. Diyor bir caninin hayatına son vermiş olursun. Ama diyor iyilik edersen de böyle teşekkür etmesini bilen birisi olarak bulursun beni. İkinci gün, uzatmıyorum, aynısı. Aleyhissalatü vesselamın hanesinde pişen aşın aynısından götürüyorlar. Sumame'ye ikram ediyor. Diyor ki Resulullah bundan yedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı yemek. Yani Resulullah ne yediyse aynısını ikram ediyor. Ama Sumame şaşkın yani. Aleyhissalatü vesselam aynı gün geliyor, diyor ki Sumame içindekileri söyle. Aynısını söyle. Harfiyen aynısını ifade ediyor. Cani bir adamı öldürmüş olursun hayatıma son verirsen. Ama iyilik edersen de teşekkür etmesini bilirim diyor. Üçüncü gün Aleyhissalatü vesselam yediğinden yediriyor. Aynı soruyu soruyor ve aynı cevabı alınca Aleyhissalatü vesselam ashaba emir veriyor ve diyor ki Sumame'yi serbest bırakın. Gitsin. Nereye gitmek istiyorsa gitsin. Sumame radıyallahu anh bu Aleyhissalatü vesselamın tavrı karşısında etkileniyor, araştırıyor ve en yakın su olan mevkiye varıyor. Orada temizliğini gideriyor, pisliğini gideriyor, temizleniyor. Abdestini alıyor ve hiç kimseye haber etmeden tekrar Aleyhissalatü vesselamın mescidine geliyor. Ve herkesin içerisinde Aleyhissalatü vesselamın huzurunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu şehadet getiriyor. Sonra da içindekilerini döküyor. Diyor ki ya Resulallah bir şey söyleyeyim mi? Diyor ki söyle Sumame. Diyor ki vallahi düne kadar Her şey bugün değişti diyor. Düne kadar diyor, yeryüzünde senin yüzünden daha çirkin bir yüz yoktu benim için. Allahu Akbar. İşte kini ifade etmeye çalışıyoruz. Yeryüzünde senin yüzünden daha çirkini yoktu diyor. Bitmedi. Sırf senin bulunduğun şehir olması itibariyle senin şehirden nefret ettiğim kadar hiçbir şehirden nefret etmiyordum. Nefret nerelere kadar gelmiş subhanallah. Bitmedi. Sonra diyor senin dinin. İçimde diyor kin olarak beslediğim, en fazla kin beslediğim dindi. Diyor ki şimdi usumame, diyor ki ya Resulallah, yeryüzünün diyor en güzel yüzü senin yüzün. Allahu Ekber. Diyor ki ya Resulallah, hele şehirlerin diyor en güzeli senin bulunduğun şehir. Din, inned dine indallahil islam. Aleyhissalatu vesselam, Sumame rivayetlerde ne olarak geçer biliyor musunuz? Umre sırasında, Kabe'de, tavaf sırasında telbiyeyi ilk getiren, yüksek sesle getiren sahabedir. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Resulallah benim yarım kalan bir işim vardı. Ben umre için çıkmıştım. Şimdi de diyor İslam'a göre umre yap hadi bakalım. Aleyhissalatü vesselam öğretiyor. Müşrikler duyarcasına haykırıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Öldüreceklerdi ki Yemame lider olduğunu anlayınca da der ki vallahi bizim ticaret yolları var orada. Biz bunu salalım. İşte Sumame. Niye paylaştım? İçindeki kini bir gün öncesinde İslam'a olan düşmanlığını ve kinini daha iyi anlayabilelim ve onun üzerinden anlayalım diye. Peki Allah Subhanahu ve Teala bize kafirlerle alakalı bir tabloyu resmettikten sonra bir hükme bağlıyor. Diyor ki onlar böyle böyle düşünür sizden için ama onlarla olan şu dostluk ilişkinizin hükmü de haram. Şimdi onu söylemesek olmaz. Bir şeyler eksik kalır mutlaka. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu la tettahizul kafirine awliya min dunil mu'minin." Ey iman edenler, bize sesleniyor Allah ve diyor ki iman edenlerin, müminlerin dışında olan o kafirleri dost edinmeyin. Bir şey anlattık. Bununla alakalı malum biz amellerimizde şer'i hükümle amel etmek mecburiyetinde olduğumuz için bu konuyla alakalı Allah'ın hükmünü öğreniyoruz ve kafirlerle olan dostluk ilişkisini Allah nehyediyor. İman eden, inanç sahibi, mümin, muvahhid, Müslüman kafirlerle dost olamaz. Allah'ın bu konudaki hükmü bu. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu konuyla alakalı emri bu. Onlar size böyle düşünür. Onlar sizle alakalı hep böyle böyle şeyler yapmak isterler. Kinleri bu denlidir. Dolayısıyla onlarla olan dostluğunuzun hükmü haramdır. Onlar sizin düşmanınızdır diyor Allah. Peki bizim tavrımız ne olacak? Allah'ın dost dediğiyle dost, düşman dediğiyle düşman. Elhamdülillah bizim yeminimiz var. Bizim sözümüz var. Yoksa da olsun. Olmaz mı kardeşler? Ekranları başındaki kardeşler. Biz söz verdik Allah'a. Biz yemin verdik Allah'a. Kur'ani bir kelamla söylüyoruz biz bunu. Diyoruz ki yeminimiz ve sözümüz var. Allah'ı dost edineni dost, düşman belleyeni de düşman belleyeceğiz. Aksi takdirde Allah Subhanahu ve Teala bizden razı gelmez. Bir tavır koyacağız ortaya. Bir kamet koyacağız ortaya. Biz hangi hakla Allah'ın rızasından bahsedebiliriz ki? Eğer Allah'ın düşman dediğini dost, dost dediğine de düşmanlık besliyorsak. Peki biz hangi cesaretle, hangi cüretle Rabbimizin memnuniyetinden bahsedebiliriz ki? Allah Subhanahu ve Teala'nın dostluk kurmayın dedikleriyle dostluk kurarsak, düşmanlık olarak düşman belleyin dedikleriyle bir anlamda dostluk ilişkileri kurarsak hangi memnuniyetten bahsedebiliriz ki? Bir kamet koyacağız ortaya. Allah bizden bir tavır bekliyor. Ve sınavın ta kendisi değil midir zaten? Allah bunlarla dostluk kurmayın dediğiyle alakalı Ahmet'in, Mehmet'in, Abdullah'ın ne yaptığını sınayacak. Vallahi sınayacak ve sınıyor da. Allah azza ve celle kafirler inananların düşmanıdır diyor. Gardımızı ona göre alacağız. Oo, hoş geldin benim dostum ya. Bir tarafta Müslümanları katlediyor. Sen 3 dakikada, 5 dakikada bir basın toplantısında 4 defa dostum diyorsun. Bu sünnetullah aykırı, böyle değil. Bu yasa böyle işlemiyor. İmran bin Hüseyin, biz sahabelerden daha iyi anlamadık bu dini. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh, mesele, mevzu bahis, eğer ki Allah'ın hükümleri ve emirleri ise sahabe gibi tavır almak lazım. Biz Bedir'de babayla oğlu karşı karşıya okuduk, dinledik, şahit olduk bir anlamda. Bu din ve Allah'ın emri böyle bir ciddiyeti beraberinde getiriyor. İmran bin Hüseyin, ki babası Hüseyin yaşlıdır, Mekke'nin yaşlılarından, babayla oğul davet bir anlamda hız kazandığı zaman, tabi müşrikler Hüseyin'i, şeyh aleyhissalatü vesselam ondan için diyor ki yaşlı adama yer verin. O kadar yaşlı yani. Onu dolduruşa getirmişler. Oğlu İmran, o da iman etmiş. Müşrikler doldurmuşlar onu bizim amiyane tabirle. Tamam mı? Bir anlamda dolduruşa getirmişler. Ondan sonra aleyhissalatü vesselamın huzuruna göndermişler. Ki ona zarar versin, onu incitsin, aleyhissalatü vesselam'ı yıpratsın, zarar versin düşüncesiyle o yaşlı adamı o müşriklerin elebaşları bir anlamda dolduruşa getirmiş ve aleyhissalatü vesselam doğru yönlendirmişler, subhanallah. Ama diyor ki rivayette Hüseyin isabede geçiyor, diyor ki Hüseyin öyle dolu geldi ki biz diyor onun hışımla gelişinden anladık. Buraya dikkat. Oğlu İmran baktı babası geliyor ve babası müşrik, iman etmemiş birisi ve oğlu bunu biliyor ve gelişinden de anlıyor ki diyor ki bu Resulullah Efendime zarar verecek. Hemen böyle sağına omuzunun bir köşesine, hemen arkasına doğru geçiyor ve orada aleyhissalatü vesselama babasının bir zarar vermesi halinde müdahale etmek için hazır kıta bekliyor. Allahu Ekber. Babasından bahsediyorum. Ve o geliyor. Ve aleyhissalatü vesselama zarar vermiyor ama zarar verecek kadar hışımla aleyhissalatü vesselama yükleniyor da yükleniyor. Hakaretler ediyor. Ve hala İmran babası gelmiş. Bir anlamda hiç ona işte hoş geldiniz işte ne bileyim. Yani bir anlamda böyle bir taltif falan yok. Ve aleyhissalatü vesselam onun o kadar hakaretini böyle dinledikten sonra diyor ki Hüseyin bir de ben anlatayım, beni bir dinle. Ve aleyhissalatü vesselam anlatır anlatmaz Hüseyin diyor ki ben sizin buna davet ettiğinizi bilmiyordum. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki sen onun kulu ve elçisisin. Aleyhissalatü vesselamın hemen arkasında Peygamber aleyhissalatü vesselam'a zarar vermesi ihtimali olan babasına karşı hazır gardıyla, hazır kıta bekleyen İmran bin Hüseyin yumruklarını salar. Hemen aleyhissalatü vesselam'ın arkasından ağır babasının elini ve yüzünü öpmeye başlar. Sonra der ki baba hoş geldin. Ve aleyhissalatü vesselam bu tablo karşısında ağlamaya başlıyor. Vallahi ağlanılmayacak bir tablo değil. Gözyaşlarını tutabileceğimiz bir tablo değil. Çünkü arasında 2 dakika var. Arasında belki 5 dakika var. İçinizde cömerdi ve bu anlamda biraz daha fazlaca artırmak isteyeniz varsa 1 saat olsun. Az önce Resulullah Efendimiz'e bir şey yapabilir endişesiyle, hazır kıta ve gardıyla bekleyen İmran, babasının iman etmesi üzerine gitti elini ve yüzünü öptü. Bu tabloya dayanamayan aleyhissalatü vesselam ağladı ve ashab sordu. Dedi ki ya Resulallah niye ağlıyorsunuz? Sizi ağlamaklı kılan şey nedir? Aleyhissalatü vesselam dedi, görmediniz mi? Az önce babasına hiç ama hiç bakmayan, göz göze dahi gelmek istemeyen oğlu, imanın hemen ardından babasının bütün hakkını ona teslim etti. Allahu Ekber. İşte bizim de Allah düşmanlarına karşı böyle bir kametimiz olmalı değil mi? Bir duruşumuz olmalı değil mi? Allah'ın düşman dediğini düşman, dost olarak bize gösterdiği ve öğrettiğini de dost bellemek gerekmez mi? Ama vallahi biz bugün bundan fersah fersah uzağız. Bizi idare edenlerin, Müslümanları katletmekten sevinç duyan, Müslümanları katletmekten haz alan sömürgeci kafirleri dost bellediğini görüyoruz. Biz bu kulaklarımızla işittik. Biz bu gözlerimizle gördük. Hem vallahi hem billahi yevmül kıyamede de şahitlik eden bu uzuvlarımız dile gelecek ve anlatacak. Diyecekler ki ya Rabbi biz şahit olduk. Bizi idare eden yöneticiler hemen az ötede 500 kilometre ötede bizim bacılarımızı, kardeşlerimizi katleden kafirlerle dostluk ilişkisi içerisindeydiler. Vallahi biz de şahitlik edeceğiz. Allah bunu haram kıldı. Ya basın toplantısında, Halep'te, tabir yerindeyse omuz üstünde baş, taş üstünde de taş koymayan kafir Moskov'una 5 dakikada 6 kere dostum denmez ki ya. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz ya? Allah onlardan için düşman demiş ya. Allah onlardan için dost dememiş. Azılı bir düşmanınız demiş. Hiç mi haya etmediniz? Hiç mi Allah'tan korkmadınız? Hiç mi utanma arlanma kalmadı? Allah düşman demiş. Siz 5 dakikada 6 defa dostum dediniz. Ellerinde kardeşlerimizin kanı olan insanlarla el sıkıştınız. Allah düşmanınız dedi. Benim düşmanım dedi Allah. Yetmez mi? Benim. Aduvvi ve aduvvukum. Benim ve sizin düşmanınız diyor Allah. Allah haram kılmış. Ne diyeceksiniz? Cansız çocuğunun bedenini o beton yığınlarının altından kaldıran anne yevmül kıyamete sorduğunda, benim çocuğumu katledenlerin kanlı ellerini tuttuysanız sizi Allah'a şikayet ediyorum dediğinde ne diyeceksiniz ey yöneticiler? Diyebilecek misiniz Rabbinizin huzurunda ey dostum Putin? Diyemeyeceksiniz. Deseniz de Allah sizi cezalandıracak. Siz Allah'ın huzuruna alnınızda Rabbinizin rahmetinden mahrumsunuz yazısıyla çıkacaksınız. Men e'ane ala katli mu'minin bi şatr-ı kelimetin leqiyallaha yevmel kıyameti maktubun ala aynihi ayisun min rahmetillah. Kim bir müminin katledilmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa Allah'ın huzuruna alnında Allah'ın rahmetinden mahrumdur yazısıyla çıkacak. Buyurun. Allah düşman addediyle Müslüman dostluk kuramaz. Buyurun. Sömürgeciler hepsi üzerimize böyle vahşi hayvanlar gibi üşüştüler. Ve biz hala stratejik ortağız. Biz hala her türlü dostluk ilişkilerini sürdürmeye devam ediyoruz. Allah haram kılmış. Konuşuyoruz yer yer. Sohbet ediyoruz değil mi? Diyoruz ki ey Amerika sen yeryüzünün en büyük terör devletisin. Diyorum ki hocaya Allah selamet versin ne kadar güzel konuştu ama ben devamını bekliyorum şimdi. Değil mi? Siz de bekliyorsunuz. Çünkü biz hani ne derler? Bu malumdur yani. Bu malum. Sömürgeci kafirlerin yeryüzünü ifsat ettiği malum. Yeryüzünün en büyük terör devletleri oldukları malum. Biz Fransa'yı Cezayir'de tanıdık. İtalya'yı Libya'da tanıdık. Biz ABD'yi Irak'ta tanıdık. Biz kafir Moskov'u Suriye'de tanıdık. Yine Amerika'yı Afganistan'da tanıdık. Tanıdık da tanıdık. ötesi Allah bize tanıttı. Ha? Burası tamam hocam. Kıymetli abim, kanaat önderim. Burası tamam, biz burayı biliyoruz. Ey Amerika'dan sonrasını bekliyorum ben senden. De ki, ayeti kerime gereği, İslami naslar gereği, yeryüzünün en büyük terör devleti olan ABD ile, İngiltere'si ile, sömürgeci kafirleriyle dostluk kurmak haramdır de. De ki dilin lal olmasın. Dili lal olanlardan olmayasın. Kalemi batıl kusanlardan olmayasın. Yaz hocam yaz, Allah için yaz. Ey Amerika'dan sonrasını yaz. De ki Allah'ın düşmanlarıyla dostluk kurmak haramdır de. Sen şahit ol ya Rab, biz diyoruz. Evet, sömürgeci kafirler yeryüzünün en büyük terör devletidir. Ama bugünün idarecileri onlarla dostluk kuruyor. Ve biz onlara nasihat ediyoruz. Muhasebe ediyoruz ve diyoruz ki ey idareciler. Veya her kim dostluk ilişkisi kuruyorsa kurmayın. Hakkı söyleyin. Hakka aykırın. Ve deyin ki evet o terör devleti doğru ama onlarla ilişki kurmak da haram. Dostu Allah'ın dost dediğini dost, düşman dediğini düşman belirleyeceğiz. Dilimiz lal olmayacak. Kalemlerimiz de batıl kusmayacak. Ama maalesef bu konuda biraz başarısız. Aynı bu şey aklıma geldi. Padişah satranç oynuyormuş. Hamle sırasını karıştırmışlar. Sen de miydi, bende miydi? Sen de miydi, bende miydi? Yani bugün hani yöneticiler muhasebe etme konusunda biraz dedim ya, dillerimiz lal oluyor, diller lal oluyor bu anlamda. Bunu bir misal olsun diye paylaşıyorum araya böyle. Hamle sırasında karıştırmışlar. Padişahla karşısındaki oynuyor tabii. Kimdeydi sıra? Ya efendim sende miydi, bende miydi? Yok bendeydi, sendeydi. Karışmış tabii. Ama bir de seyircilerin önünde oynuyorlar. Padişah dönmüş demiş ki, ya siz boşuna mı izliyorsunuz demiş ya. Hangimizdeydi sıra bir söyleyin bakalım. Oyunu takip ediyorsunuz. Oyun ve hamle sırasının kimde olduğunu bilmiyorsunuz. Herkes efendim yani filan derken o arada içeriye birisi girmiş. Aynı soruyu padişah bir daha sormuş. Demiş ki ya hem oyun seyrediyorsunuz hem de hamle sırasının kimde olduğunu söylemiyorsunuz. Niye susuyorsunuz ya falan derken o içeriye girip de bunu duyan o kişi demiş ki hamle sırası demiş karşıda padişah. Sizde değil. Demiş ki sana ne oluyor ya? Sen demiş içeri yeni girdin. Oyunu bile seyretmiyordun. Demiş oyunu seyretsen buna mukabil bir cevap versen anlarım da içeri yeni girdin demiş. Efendim hamle sırası sizde olsaydı kimse susmazdı. Demiş baksana susmuş olmuş her yer. Sen demiş hele bir haklı olsaydın bak nasıl ortalık böyle sesler yükseliyordu. He? Demiş kesin karşı tarafta. Bugün haksızsınız. Bugün Allah'ın ayetine göre yanlış yapıyorsunuz ey idareciler. Tabi bu konuyla alakalı belki söylenebilecek bu anlamda çok şey olmakla birlikte birinci kısmı bu anlamda bitirmiş olalım. Neydi o? Allah Subhanahu ve Teala'nın kısacası düşman addettiğini düşman, dost addettiğini de dost belleyeceğiz. Allah bizi bu sözümüzden ayırmasın. Bizi bu yeminimizden ayırmasın. Bu istikametimizden ayırmasın. Çünkü istikamet uzun soluklu bir iş. Allah akıbetlerimizi bu anlamda hayır eylesin. Evet, bu kısmı konuştuk. Bir diğer kısmı 56. ayet-i kerimede Allah'a, Resulüne ve inananlara dostluk besleyenler kazanacak diyor Allah. Yani bugün her zaman söylediğim klişe ifadeler bunlar. ABD güçlü mü? Yani evet. Teknik imkanlar anlamında biraz iyi mi? Evet olabilir yani. Sömürgeci kafirler, evet. Sömürgeci güçler, evet. Çoğaltabiliriz ama asıl mesele ne? Bugün eğer ki mevcut idareciler Allah Subhanahu ve Teala'nın azılı düşman addettiği kafirleri kazanmak uğrunda kaybetmemek için onları dost ediniyorsa Allah haber veriyor. Asıl kazanacak olanlar Allah'a, Resulüne ve müminlere dostluk besleyenler olacak. Yani bizim anlayacağımız dilde söylüyorum. Bizim anlayacağımız bağlamda ifade ediyorum. Allah'a, Resulüne ve inananlara bir anlamda güvenen ve onlarla dost olan kazanacak. Yani sömürgeci ABD'ye sırtını dayayanlar kaybedecek. Sömürgeci kafirlerle işbirliği yapanlar Allah azza ve celle haber veriyor kaybedecek. Bu dünyada bize görmek nasip olmasa bile ahirette kaybedecek. Çünkü işleyen yasa böyle. Allah'a dayananlar, Allah'a güvenenler, Allah'a teslim olanlar kazandı dün. Kazanıyor ve yine gelecekte de sadece bunlar kazanacak. Ve buradan teminat veriyorum. Kur'ani bir kelamla sesleniyorum. Haberiniz olsun. Biz Allah'a dayandık ve Allah Azza ve Celle'nin izniyle de kazanan biz olacağız. Rabbimizden tek niyazımız bize o kazanacağımız günlere eriştirsin. Bizim bu vaatle, bu müjdeyle bir problemimiz yok. Biz kazanmayı görmek istiyoruz. Çünkü biz Allah'a iman ediyoruz. Vallahi biz sırtımızı sömürgeci kafirlere dayamadık. Biz galibiyetin, zaferin, kazancın, menfaatin sömürgeci kafirlerde olduğuna da inanmıyoruz elhamdülillah. Biz asıl menfaatin Allah'ın rızasında olduğuna iman ediyoruz. Biz asıl gücün Allah Azza ve Celle'nin katında olduğuna iman ediyoruz. Böyle iman edeni Allah yarı yolda komadı koymayacak. Koydu mu Musa Aleyhisselam'ı? Koymadı. Bitti dediği yerde Allah bitirmedi. Hatta Musa'nın ashabı aha da yakalandık demişti ya hani ayeti kerimenin tabiriyle. Kale ashabı Musa inna le mudrakun. Musa'nın ashabı dedi ki iş bitti. Bizim Konya tabiriyle aha yakalandık. Bitti yani. İnna le mudrakun fark edildik. Önünde deniz, ardında başka bir derya. Firavun'un ordusu. Siz olsanız ne derdiniz? Hı? O dönemde var Firavun, bu dönemde de var Firavun. Eksik etmeyecek ki Allah, imtihanın bir gerçeği bu. Ama nasıl bir kamet ortaya koymak lazım? Müslüman hangi pencereden bakması lazım? Musa Aleyhisselam'ın diliyle söyleyelim. Kelle, sizin dediğiniz gibi değil. İnne ma'ya Rabbi seyehdin. Biz sırtımızı Rabbimize dayadık. Allah benimle bir çıkış kapısı mutlaka gösterecek. Gösterdi mi Allah? Gösterdi. Senin, benim, bizim nazarımızda olmayacak şeyi oldurdu Allah. Çünkü biz öyle bir Allah'a iman ediyoruz ki, bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadirdir elhamdülillah. Çünkü o, innehu ala kulli şeyin kadir. Halas. Daha ne? Sömürgeci ABD diyor hala ya. Yenilecek. O da yenilecek. Yenileceğini kim haber veriyor? Setuglebune ve tuhşerune ila cehennem. Yenilecekler. Mesela ben sırtımı kime dayadım? Ben ümidimi kime besledim? Ben kime, kimden yardım istedim? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu. Bizim şiarımız bu. Hasbu nokta nokta nokta sömürgeci kafirler. Hasbu değil. Yok. Bizim dostumuz, velimiz, yardımcımız, bizim güç kaynağımız Allah Azza ve Celle. Mancının ucunda bunu söyleyenin ilk İbrahim Aleyhisselam olduğunu söylüyor İbni Abbas. Bitti dediler ya. Mancının ucunda koca bir devasa ateş. Dediler ki İbrahim'in risaletini bitirdik. Çünkü güçlü biz, zayıf olan İbrahim dediler. Ama son sözü Allah söylememişti henüz. Mancının ucunda her şeyin, the end var yani, bitti. Bitti. Bu yazıyı beklerken herkes, Allah son sözü söyledi. Halbuki İbrahim Aleyhisselam dedi ki ben Allah'a iman ediyorum ve benim için Allah var. Keder yok. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah var ya. Allah var, Allah. Senin ateşin olsa da Allah var. Senin sömürgeci gücün varsa da Allah var. Ve son sözü Allah söyledi. Ya narukuni berdan ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol. Son sözü Allah söyledi. Bugün bizim için de son sözü Allah söyleyecek. Ama asıl mesele ne dostlar? Biz bu işin neresindeyiz? Biz sırtımızı kime yasladık? Biz ümidimizi kime besledik? Biz yardımı kime hasrettik? Kime? Allah Azza ve Celle'ye. Öyleyse kim kazanacak? Biz. Bunun sonucu asla tartışmaya bile açılamaz. Asla. Biz kazanacağız. Onlar kaybedecek. Sonucu malum olan bir mesele kadar güzel bir şey yok ya. Var mı? İhtilaf yok. Tartışma yok. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Allah söylüyor. Çok rahat. Ama mesele, biz bu sınavın, bu kazanma sürecinde işin neresindeydik? Allah kazananlardan eylesin. Allah yardımı sadece Rabbine hasreden o muttaki müminlerden olmayı bize nasip etsin. Rabbim rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı af ve mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.